Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Evet, herkese iyi pazarlar. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da. Bugün İsmail yok. Volkan var. Merhaba. Barış her zaman gibi yok. konuklarımız var. Canlı gidiyoruz bu hafta. Tercih ettiğimiz şekilde. Öncelikle konuklarımıza bir hoş geldiniz diyelim. Burcu Karakaş, Halil İbrahim Dinç daha bizimle. Hoş bulduk. Sağ olun. Onların ve Baver Çakır'ın da yer aldığı bir kitap üzerine konuşacağız. Erkeklik Olsaydı Düşünce. Baver aramızda değil tabii. Barcelona'da değil mi Baver? Evet. Şu anda evet. Barcelona'da. Kitabı, aynı zamanda kitabın editörü de Tanıl Bora. Evet. Ona da buradan selam evet, edelim. Evet. Tanıl'a da selam gönül. Geçenlerde bir telefonla konuşmuştuk. Bağlanmıştık Ankara'ya. Ankara'ya genelde bağlanıyoruz telefonla zaten. Evet, öncelikle Burcu da Halil İbrahim de radyocu, o yüzden biraz rahatız. Burcu eski açık radyocu bir de. Evet. Hangi senelerde? Geçen sene. 2012 diye hatırlıyorum. 2012 ben. Tamam. 2012'nin Ekim'inde başlamıştın diye. Basketbol programı yapıyordu değil mi? Tabii ki. Evet, şiddet üzerine. Tabii espri yaptık, hemen tekrar söze giriyoruz. Düzeltelim bari. Burcu'nun söyleşi yaptı. Baver'in de giriş yazısı yani yanlışsam düzeltin ama yaptığı kitap çok yakın zamanda yayınlandı. Futbol, Eşcinsellik ve Halil İbrahim Dinçtağ'ın hikayesi. Biz aslında parçalı olarak Halil İbrahim hikayesini bazı yerlerde öğrenmeye çalışıyorduk ama bu kitap uzun solukta bir söyleşi olması açısından iyi bir derleyici, toparlayıcı, hikayenin tamamını öğrenmemiz açısından iyi oldu. Biz de iki haftadır özellikle futboldaki bu erkeklik haline efeleniyoruz. Geçen haftada iki kadın futbolcu ve futbol severle muhabbet etmiştik. Devam ediyoruz. Biri basketbolcu. Burcu. Tartışmalı bir basketbolculuğu var tabii. Senin açından. Önce hakemlikle gireceğiz lütfen. Sen aynı zamanda bizim hakemimizsin. Hem Volkan'ın evet. Hem benim Gazoz Ligi'nden ve Efendilik'te hakemimiz. Kararlarına tamamen katıldığımız hakemimiz nadir de olsa. Teşekkür ediyorum. Yani hakemliğin kararına nadir olarak katıldık açısından dedim. Yoksa biz komple katılma kararı alıyoruz. Eduardo Galeano'yla gireceğim. Zaten hep fırsat kolluyoruz. Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte futbolundan girme. Hakem diye bir bölüm var. Galeano orada hani bir nefret objesi olarak yaklaşıyor hakemliğe. Çok hoş ifade ediyor ama bir taraftan da ondan en çok nefret eden taraftarların aynı zamanda ona ne kadar ihtiyacı olduğunu, yani eğer bir hakemlik müessesi olmasaydı muhtemelen taraftarların kendileri yaratırdı diyor. Ve hoş bir şekilde bitiriyor. Sana dönüp hemen pası sana veririm zaten. 100 yılı aşkın bir zaman hakemler karalara büründüler. Tuttukları hiç kuşkusuz kendi yaslarıydı. Şimdilerde ise renkli giysilerin arkasına saklanıyorlar. Evet, hakemlik zor müessese. Yas mı tutuyorsunuz bilmiyorum ama hakikaten bir nefret objesi bir taraftan da sağda. Ya şöyle söyleyeyim. Sen seviyor musun hakemliği bu arada? Çok. Yani ben futbola aşığı bir insanım. Ben 8 yaşında futbola başladım. Daha çocukken de oynuyorduk ama 8 yaşında işte minik takım, yıldız takım, A genç takımdayken zaten futbolu bıraktım. Küçük bir sakatlık geçirmiştim. Daha sonra hakemliğe, hani futboldan kopmamak adına hakemliğe başladım. İşte 14 yıl boyunca yaptım 2009'a kadar. Ondan sonra yapamadım, malum biliyorsunuz. Şimdi hakemlik, ben o dönemlerde hani siyah kıyafetlerimiz vardı, formalarımız başka yoktu. Ben hep eleştirirdim, neden biz sadece siyah giyiyoruz diye. Neden renkli formalarımız yok diye. İşte yeni yeni işte o dönemlerde işte Süper Lig'dekiler, birinciliktekiler işte giymeye başlamıştı. Daha sonra Türkiye'ye ve dünyada artık renkli formalar yayıldı. Yaz değil aslında, hakemlik gerçekten çok zor, çok keyifli bir meslek. Ben hakemi her zaman şeye benzetirim. Kafes içerisindeki bir aslana benzetirim. Taraftarı da kafesin dışındaki, tabii alınmasın kimse ama kediye benzetirim. Hani maç boyunca hakeme tepkiler, tezahüratlar, kötü tezahüratlar, eleştiriler falan. Hakem bitiş düdüğünü çalıyor, dışarı çıkıyor, kimse yok. Yani aslan kafesten çıkıyor, kediler kaçıyor gibi oluyor. Ama yani Eduardo Galeano'nun buradaki şeyini refer edersek, o yasın dışından sonra da feci bir dışarı açılma hamlesi gibi. Renkli değil, resmen fosforlu formaya döndü bir taraftan. Yani iyice belirginleşti. hakemin. Ama yani bir taraftan da hakemsiz futbolu hakikaten biz kendi maçlarımızdan da biliyoruz. Mümkün değil. Yani biz kendimiz hakem aramaya başlıyoruz. Evet, kitaba gelelim. Hakemlik üzerinden devam edeceğiz. Fikir nasıl yani? Senin fikrin mi yoksa bir kolektif bir şekilde mi karar verildi? Yani söyleşide anladığım, bir taraftan sen gazetecisin, bu homofobik söyleme ve futbola, yani erkeklik halinin en fena şekilde yer aldığı iki dalda da şahitsin. Nasıl yani başladı proje? Şöyle ki 2010 yılında ben Halil'le Haziran ayıydı galiba, Milliyet için buluşmuştuk. Duruşma öncesi röportaj yaptım kendisiyle ki o zaman bile, yani ilk defa kendisiyle o zaman tanıştık. Hani yazacağım şeyin gazeteye girip girmeyeceği konusunda da çok böyle hani emin olamadan gittim aslında. Ya sonuç olarak hani ana akım medyada çünkü malumunuz hani şu seneler, daha son zamanlarda birazcık daha belki. Evet, söyleşinde de öyle söylüyorsun evet, sen. Evet ama yani hani. İşte, abartmamak lazım diyorsun. Yani. Böyle belli nüanslar içinde hani koyabiliyorsunuz vesaire. Neyse, Halil'le işte ilk o zaman tanıştık. O bana, daha doğrusu ilk oturduğumuz zaman hani ne yapıyorsun şu an dedim ki, o zaman hakemlikten atılalı işte. Bir yıl falan olmuştu. Olmuştu. Bir yıl, tam bir yıl, bir yıl bir ay olmuştu evet. 2010 değil tabii, ben şu an, ben yok. 2011 diye evet, sanırım. 2011-12, şu an karıştırdın orayı, hemen i̇ki geçiyoruz tamam. Yok öyle bir şey. Sonra hiçbir şey yapmıyorum deyince yani hani o kadar şey, üzerinden geçmiş zaman, bir yandan dava sürüyor zaten, hakemlik yapmasının mümkünatı yok ama hani şey anlattı, birçok yere iş için gitmiş, başvurmuş ama kimisi açık bir şekilde alenen, kimisi de üstü kapalı bir şekilde, abi seni alamayız kusura bakma hocam işte biz seni çok seviyoruz hani şey, böyle biz aslında homofobik değiliz demeye getiriyorlar, hani bizim için bir sorun olmaz ama içinde bulunduğumuz yerde işte insanlar gelince onlar için bir sorun olabilir gibilerinden. Peki bunlar ne iş başvuruldu? Sporla ilgili, futbolla ilgili? Hayır, hayır, hayır, hayır, kesinlikle. 150'nin üzerinde iş başvurum var. Ciddi misin? Bulaşıkçılık dahil. Tezgahtarlık vesaire birçok yani şeyde açık. İstanbul'da oluyor. Yani tabii, bazen. Evet. O öyle anlatınca tabii hani işine zaten homofobi yüzünden son verilmiş bir insan ama ondan sonrasında da yine aynı şeyden dolayı mağdur edilmesi. Yani o kadar uzun süredir hayatını idame ettirmek durumunda en nihayetinde. Ve tabii, hani bunu beceremiyor ne yazık ki. Toplumun bu içinde bulunduğu homofobik durumdan dolayı. Deyince hani yani dedim istersen hani hikayeni kitaplaştırabiliriz gibi diye düşündüm. Ama tabii o zaman hani nasıl çıkacak ya da nerede çıkacak vesaire, nasıl olacak, öyle bir fikrimiz yok. Sonra biz formatı hakkında da çok bilgi yok herhalde. Tabii yani nehir söyleşi gibi olur diye düşündük. Sonrasında işte o yaz buluşa buluşa işte... Öyle bir 3-4 ay gibi bir süre içinde deşifresi oldu sonrasında. Sonra işte Tanıl Hoca'ya dedik böyle böyle bir şey var. Ondan sonra o da hani şey kitabın içeriğini çeşitlendirmek adına bir yazı daha alalım dedi. Baver'e işte evet, dedik ki evet, sen yazar mısın? O yüzden aslında tabii hani küçük bir şey olsun. Baver'in yazısı giriş yazısı gibi değil aslında ama hani iki yani benim söyleşim Halil'le artı Baver'in eşcinsellik ve futbol ve kendisinin de içinden geçtiği süreç vesaire hani onu iyi yaptın düzeltmek derlediği bir yazıyla ön sözümüzü de buradan kendisine şey selam gönderelim. Yasemin İnceoğlu sevgili hocamız. Galatasaray evet, Üniversitesi'nden. Evet, evet, evet. Nefret suçları üzerine o da çalışan bir hocamız. Hatta Hindistan'a gidiyor buradan bizi dinliyorsa. İyi yolculuklar diyelim. Şimdi Eduardo Galeano'nun o bölümünde aynı zamanda hakemlik yürek işidir diyordu. Bence asıl önemli olan hele Türkiye'de hakemlik çok kolay bir iş değil. O yüzden de onunla beraber bir eyyamcılık faaliyeti de o yürek kesinlikle çok çalışmadığı için ilerler. Ama senin sadece hakemlik sürecine değil, bence en önemli şey yürek faaliyeti, hakemlikten ziyade cinsel tercihinle ilgili yaşadıkların ve yaşayamadıkların, hakemlik yapamıyorsun. Aslında yapıyorsun yani, bize hakemlik yapıyorsun. Şimdi hakemlik kesinlikle. Yok. Yani, hakemlik o farklı sadece bir keyif zaten. Profesyonel, o keyif için tabii ama yani profesyonel hayatının lisanslı profesyonel hayatının dolayısıyla yaşamını sürdürme olayında engellenmesi hakikaten çok ciddi bir şey. Futbol gibi alanda çünkü Türkiye'de bu tip çıkışlar da sadece futbolda değil herhangi bir alanda cinsel yönelimini belirten çıkışlar çok kolay olan bir şeyler değil. Olunca da ne olduğunu görüyoruz. Ama galiba senin durumunda işte Burcu'nun kitabı, önceki söylesi tabii. Ayşe Arman'ın yanılmıyorsam bir söylesi daha vardı. O da kamuoyu yaratılmasında etkili oldu. Yine Burcu'nun söylediğine bir refere edeyim. Sanki homofobi konusunda senin hikayen özelinde, Yani yargı süreci devam ediyor tabii, o kısımda hakemliğe dönmedin. Ama farklı bir farkındalık oluştu mu? Ne düşünüyorsunuz? Halil'in durumunun yarattığı, ardından. Evet. Yani hani tabii sen de sonra eklersin. Ben tabii, burada tabii. Çok onun yerine konuşmayayım ama hani en azından gördüğümüz ettiğimiz. Medya açısından söylesen tabii, mesela. Bir kere Halil'in yaptığı hakikaten Türkiye'de yani. Ondan önce daha başka kimse ekrana çıkıp bir şekilde zaten hani futbol özelinde ayrı ama onun haricinde de kimsenin ekrana çıkıp evet ben eşcinselim diye hani bunu ve buna utanmıyoruz, utanacak bir şey yok gibi böyle milletin gözünün içine soktuğu bir durum canlı yayın üstelik yok zaten. Televizyon programında programda tabii. Neydi? Telegol. Telegol. Uluslararası Serhat Ulu Ege'nin Ahmet Çakar. Erman Taroğlu yok. Yok yok. Erman Taroğlu zaten. Olmasın. O zaten yok. O zaten yok. O, öyle bir yerde bulunmayı da tercih edeceğini sanmıyoruz. Kendisi dün yani en önde gideni homofobik olarak. Evet, ödüllü zaten. Tabii canım. Evet yani ayrıca. Neyse ki kendisinin yüzünü buzlamışlardı. İşte ismi de hani nokta iyi nokta de sanki belli değil hani artık Ali'nin marka şeklinde ismi yani. Gibi. Evet. Öyle bir İskenderci mi ne vardı değil mi? Neyse. Yani onu sonuç olarak hani Halil'in hani bir şekilde kendisini ifşa etmesi de güzel bir kelime değil ama hani açık açık evet ben buyum buradayım bunda da bir sorun yok demesi. Zaten ondan sonra aldığı tepkiler ben hiç neredeyse olumsuz bir tepki almadı diye biliyorum. Yani tabii ama toplumda iki yüzlü yani tabii abi evet. Helal olsun işte çok iyi yaptınız biz de arkanızdayız ve Ayşe Arman'ın da zaten yaptığı söyleşinden de olumlu tepkiler aldığını biliyoruz. Çünkü şey hani tırnak içinde hani Halil böyle efendi bir insan ya da mesela okudular o röportajı bir onu okuyorlar bir buna bakıyorlar Allah Allah bu çocukta da bir şey yok ki niye başına böyle bir şey geldi gibi düşünenler evet. De yani hani oldu aslında. Tabii yani o da hani sorunlu bir şey. Çünkü mesela tabii hafif yani. Böyle hani şey olsa feminen ya da neyse yani hani böyle aman bu da müstahak da noktasına gelebilir aslında ama hani hatta Ayşe Erman bile çünkü o söyleşte şöyle hatırlıyorum. Giriş yazısında şöyle bir şey söylüyor. Hani işte Halil'le buluştuk ettik hiç de yani aslında hani öyle de gibi böyle bir iması ya, falan var yani ama. Şey var zaten Ayşe Erman ilk röportaja geldiğinde şey dedi işte diyor beni aradılar işte eşcinsel hakem televizyona çıkacak izle. Ben diyor televizyonu açtım diyor halkın diyor beklediği şeyi figürü işte o şeyi bekliyorum diyor. Hani hafif prototip efemine yani. Giyimi tarzı farklı birini bekliyorum diyor. Karikatürize edilmiş aynen, aynen. Program diyor başladı baktım diyor takım elbiseli. Gayet ciddi diyor. Karşısındakilere çok rahat cevaplar veren. Hafif diyor Fransız var bir adam. Dedim ki yani ne bekliyordunuz? Kalkıp göbek mi atacaktın yani? Yani işte algı bu. Yani o algıyı evet, yıkmak evet. Lazım. Ama gelmiş destek abi. Konusuna gelince gerçekten süreçten sonra tabii ki çok zor süreç yaşadım. Çok şükür şu anda yani şimdiki halime bakıyorum. Bir de o zaman yaşadıklarıma bakıyorum. Gerçekten çok müthiş yol aldığımıza inanıyorum. O zaman yalnızdın ama şu anda yalnız. Şu an değilim. Yani tabii her insan aslında yalnızdır. Ama hani şöyle bir şey var. Felsefe yapacak. Şöyle bir şey var. Yani ilk programa çıktığımızda %40 olan destek. Yani bunu ortalama söylüyorum. Süreç ve zaman içerisinde işte çıktığımız televizyon programları olsun, yaptığımız röportajlar olsun. Ne için biz bu mücadeleyi verdiğimizi halka çok iyi anlattığımıza inanıyorum. Ve süreç içerisinde inanın destek %60, %70'lere çıktı. Ve muhafazakar kesimden de çok destek aldık. Yani sokağa çıktığımda mesela insanlar geliyordu direkt ölümü. Yani o anda zarar da veren olabilirdi bana. Ama hani geliyorlardı hocam tanıyorlardı hemen. Hocam tebrik ediyoruz. Yanındayız. Gerçekten bu davanın peşini bırakma diyordu insanlar. Yaşlı bir teyze yolda beni öptü. Oğlum sen benim evladımsın işte hani... bir şey olursa mutlaka işte benim yani bana gel gibi yani benimle yaşa der gibiydi yani yaşlı teyze hiç unutmuyorum. Bunlar İstanbul'da oluyor. Tabii tabii. Trabzon'da gerçi birkaç kere işte Trabzon'a gittikten sonra yolumu kesen kadınlar oldu mesela. Peki o televizyon programında hep buzlu ekran değildi değil mi? Sonradan bir iki dakika mı ne falan evet. Onu sonra dedim ki yani kendisi bunu kaldırın. Diye. Yani bunu sen kaldırın. Talep evet, ettin evet, kaldır. Bunu kaldırın yani ben ne suçlu muyum? Yani ne yani hırsız mıyım şey miyim? Neyim yani? Hırsızları zaten bu ülkede alkışlar hale geldik ya. Onun için ama öyle yani şimdi Halil İbrahim hiç çekim istediğin gibi yok konuşur. Yok şöyle söylüyorum ben her şeyde zaten ben hep şunu söylüyorum arkadaşlar diyorum gittiğim işte okullardaki üniversitelerdeki sempozyumlarda olsun panellerde işte farklı gazeteler televizyonlar hep şunu söylüyorum arkadaşlar Halil İbrahim Dinçdağ'ı kimse sevmek zorunda değil. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama bu davaya herkesin insan olan herkesin sahip çıkması gerekir. Davayı sevin beni sevmeyin. Ya istemiyorum cidden yani beni sevmek zorunda değil kimse. Ama bu davayı herkes sevmek zorunda. Ayrımcılığa uğramış, ötekileştirilmiş, her ne şekilde olursa olsun benim kız kardeşim başörtüsünden dolayı büyük sıkıntılar yaşayan bir insandır üniversite hayatında. ve benim en büyük destekçimdir şu anda. Artık yaşam hakkına saldırıda bulunmuş. Yani, hayatını sürdürme hakkına da saldırıda bulunmuş. Kesinlikle. Ve bunun için herkesin bu davaya sahip çıkması gerekiyor. Şimdi bu dava 4 Mart'ta duruşmamız var. Büyük ihtimalle %99 son duruşma. Artık hakim kararını veriyor artık. Yani hayır, hakim zaten evrak istiyordu. Kimle mahkemeliksin bu arada? Bilmiyorum. Futbol Federasyonu'yla maddi ve manevi tazminat davası açtık Futbol Federasyonu'na. Hakemliğe geri dönüş talebin var değil. Mı? Hakemliğe geri dönüş talebi için biz 3-4 kere Futbol Federasyonu'na dilekçe yazdık. Dilekçelerimize hiçbir şekilde cevap verilmedi. Şimdi avukatlarımızla oturduk, konuştuk, şu karara vardık. Futbol Federasyonu'na tekrar bir dilekçe yazmayacağız. Direkt bu önümüzdeki hafta içerisinde FIFA ve UEFA'ya şikayet mektubu göndereceğiz. Yani artık biz Futbol Federasyonu, çünkü bizi muhatap almayana biz hiç muhatap almayız. Onun için Futbol Federasyonu'nun artık işimiz, çünkü Futbol Federasyonu yok Türkiye'de. Şimdi bunu sadece Türkiye Futbol Federasyonu ismi var, yani yönetimi yok. Canım, o sadece hakemlik meselesinde. Yani. Değil. Senin davanda değil, birçok davanda değil, zaten. Onu diyorum yani. Futbol Federasyonu var. Yok yani. Evet. Kurullarıyla birlikte yok yani. Şimdi davayla ilgili birkaç sorum daha olacak ama müzik arası verelim. Ondan sonra devam ederiz. Müziklerimiz Ankara'dan. Burcu Ankara'dan geliyor bu arada. Ankara'nın bağları. Yok yok. Ankara, yani müziklerimizi yapan arkadaşımız Barış Karacasu hazırlıyor. Ankara'dan seçen gönderiyor. İlk şarkımız, bunların hepsi 2006 Dünya Kupası'ndan hazırladığı parçalar. Basta'dan Zugeist by Freunden'ı dinleyeceğiz. Eğlenceli sözleri var. Brezilya'ya, İtalya'ya falan laf çakıyor Almanlar. Diyorlar ki gelin Dünya Kupası için ülkemize, ama kardeşçe gelin, Dünya Kupası'nı almadan da gidin. Diyorlar. Evet, Basta'dan dinliyoruz. Zugeist by Freunden. Der Fußball ist ein blödes Ding, so viele Leute wollen ihn. Sie laufen hin und her in engen Schuhen. Je 22 an der Zahl, sie mühen sich in großer Qual. Milliarden Menschen schauen ihm dabei zu. Ja, was soll denn das? Wofür tun sie das? Ich verrate es ihnen, es geht um den Sieg. Von dem ersten Spiel bis zum letzten Spiel wird Gewinner, wer die meisten Tore schießt. Erschaffen, das Problem liegt auf der Hand. Das deutsche Team ist zwar bekannt, doch bekanntlich spielt es nicht sehr gut. Nicht sehr gut bekannt. Das würde schon das Ende sein, fiel mir nicht just die Wende ein. Die Idee, wie wir trotzdem gewinnen tun. Ja, wie geht denn das? Ja, wie macht man das? Das lässt uns allen keine Ruhe. Warum von Afrika bis nach Amerika? Ihr Nationen, hört mir zu. Die Welt zu Gast bei Freunden, wie ein Gast bei uns zu Haus. Doch wenn du wo zu Gast bist, schmeißt du den Gastgeber nicht raus. Du stiehlst ihm nicht sein Silber, greifst dich zu in blinder Gier. Ihr seid zu Gast bei Freunden, nur den Pokal. Lass schön hier. Brasilien ist ein feines Land, die Strände dort sind weltbekannt und auch die Mädchen werden gern gebucht. Dort gibt's so schönes Zuckerrohr, was wollen sie bloß vor unserem Tor? Was Herr Ronaldinho da wohl sucht? Nein, das ist nicht fein, nein, das muss nicht sein. Das ist wirklich nicht charmant, dass deren Zuckerhut ihnen nicht reichen tut. Geht mir über den Verstand. Die Italiener sind sehr nett, die Spieler insgesamt adrett, Frisuren so wie hierzuland die Frauen. Pomade immer frisch im Haar, wie's vor dem Krieg in Mode war. Sie sind so nett und lustig anzuschauen. Doch was mir weh tut, ist, sie spielen zu gut. Jedem Schuss kommen sie zuvor. Niemand ist fieser als die aus Pisa. Lasst uns doch auch mal ran ans Tor. Die Welt zu Gast bei Freunden, wie ein Gast bei uns zu Haus. Doch wenn du wo zu Gast bist, schmeißt du den Gastgeber nicht raus. Du stiehlst ihm nicht sein Silber, greifst dich zu in blinder Gier. Ihr seid zu Gast bei Freunden, nur den Pokal, denn lass schön hier. Evet, tekrar merhaba. Açık Radyo'dayız. 94.9 Libero programında Burcu Karakaş ve Halil İbrahim Dinçdağ'la kitaplarını Erkeklik Offside'e Düşünceyi konuşuyoruz. Volkan. Bir hatırlatma yapmak istedim. Lütfen. Twitter adresimiz var bizim. Değil mi? Twitter.com/libero949'dan programı. Benim de var. Duyurularını takip edebilirsiniz. Herkesin Twitter'ı var. Evet. Hepimizin var. Oradan Libero 949'u takip ederseniz Halil İbrahim'in de Burcu'nun da adresleri var. Kan abinin de var. Tamam. Bir de blogumuz var. Libero949.blogspot.com. Orada bütün programların kaydı var. Evet. Libero94.9@gmail.com'de elektronik posta adresimiz. Evet, yani programı yani ilk kısmını kaçırmışsanız Blogspot'tan indirip dinleyebilirsiniz. Evet, şu yargı sürecine dönmek istiyorum. Çünkü işin insani boyutunun önemli parçasından biri hukuki boyutuydu. Ki bu tip davaların aslında görünürlüğü de daha adil bir memlekette yaşamamızın, hele Türkiye olunca bu davalar önemli bir belirleyici oluyor. Federasyonla, Türkiye Futbol Federasyonu'na süren bu davanın temel şeyi anladığım kadarıyla artık hakemliğe geri dönmek değil gibi mi? Yani şöyle söyleyeyim, şu anki duruş, yani davamız, Futbol Federasyonu açtığımız dava özel hayatın ihlali ve özel hayatın gizliliğinin ifşa edilmesiyle ilgili. Bunun bu sürecin ifşa edilmesi senin aslında televizyona çıkıp bu durumu belirtmenle ilgili değil. Öncesinde bir şöyle, raporun medyaya sızdırılması. Şöyle söyleyeyim, biz askerlik yapmadığım için Futbol Federasyonu, daha doğrusu Trabzon'daki İl Hakem Kurulu bana bir ay kadar görev yaptım. Daha sonra işte askerlik yapmadığım için görev yapamayacağımı falan söylediler. Ben de kendilerine işte o maddeleri falan, malum maddelerinden dolayı hakemlik yaptırmıyorlar. İşte askerlik yapmayan hakemlik yapamaz falan sağlık sorunları nedeniyle. Ben de sorunumun sağlık sorunu olmadığını ısrarla söyledim. Hatta doktorlara göstermişler Trabzon'da. Onlar işte herhangi bir sorunu yok, hakemlik yapabilir demelerine rağmen onlar Merkez Hakem Kurulu'na yazı yazıyorlar. Merkez Hakem Kurulu hiçbir araştırma inceleme yapmadan evet hakemlik yapamaz, o maddeyi örnek gösteriyor. Ben de kendilerine işte Futbol Federasyonu'na müracaat edeceğimi, onlar da işte yani detaylara fazla girmeyeceğim. Hani ben Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü'ne 11 Mayıs 2009'da dilekçe yazdım. Hakemlik haklarımın iadesi için. Aynı zamanda futsal hakemiyim ben. Salon futbolu. Hakemlik haklarımın iadesi için müracaat ettim. 11 Mayıs'ta yazdım dilekçemi. 13 Mayıs'ta medyadan okumaya başladık. Sen de maruz kaldın yani. Tabii ben de gazeteyi okuyunca şok oldum. İsim yok ama olay benim olay. Daha İsim sonra, yok ama şöyle diyor. Trabzon bölgesi. O cuma günü yani bir hafta, dört gün sonra mı ne? Evet, Fatih Altaylı köşesinde. Evet. Yani bunu araştıran herkes bulur. Fatih Altaylı kaç köşesinde. Kaç tane var aslında Trabzon'da. Bir telefonuna bakardı, bir de ses takvimine Fatih'çim deyip müdahale edebilirdi. Yani daha sonra işte bütün düşün ulusal medya sürmanşetten veriyor, manşetlerden veriyor olayı falan. Artık bu olayı daha fazla biliyorsunuz ki Türkiye'deki medya sizi konuşturmak için, çünkü böyle futbolda böyle bir olayın olması onlar için zaten reyting bir haber. Sizi konuşturmak için ellerinden geleni yapar. Zaten yalan haber yapabilir, iftira atabilir, işte ailenizi sıkıştırabilir. Çünkü biliyorlar her şeyi artık. İşte işlerinize gidebilirler falan. Biz bunlara izin vermemek için, çok zor bir karardı tabii. İzin vermemek için hani evet biz çıkalım, bunu açıklayalım. Ya ölürüz ya diriliriz. Küllerimizden yeniden doğarız belki. Ve öyle de oldu. Bu arada işte bu medyanın dili, özellikle konu futbol olduğu zaman zaten homofobik olan bir dil. Arka sayfalara, spor sayfalarına gitmeye başladıkça zıvanadan çıkıyor. Mesela eşcinsel hakem ortalığı karıştırdı. Yani ortalığı kim karıştırdığını zaten süreçte iyi anlıyoruz. Yani hakem, Merkez Hakem Kurulu'nun yani hiç doğru bir araştırma yapmadan haberi sızdırması falan. Ama gazetenin dili zaten meseledeki duruşunu da gösteriyordu. Sadece Sabah değil tabii, birçok gazetede ve haberde dilinde bunlar vardı. Ama bu süreç bence sanki bu gazetelerin de dilini birazcık sanki düzeltti. Yani daha defansif oynamaya başladılar herhalde. Şöyle bir şey var sanırım, bunu şey olarak anlamasın insanlar, hani ben işte kendini beğenmişlik anlamasınlar. Sanırım benim duruşumdan da süreci yönetmemden de etkilenmiş olabilirler. Ki asla hiç kimseye taviz vermedim. Arayan mesela çok gazeteci, mesela ilk avukatım, şu anda yine avukatım ama hani şu anki bu davayı onunla yürütmüyoruz. Murat Söylemez bizim Hakemler Derneği'nin genel merkezin genel sekreteri ve hukuk danışmanıydı. İnanın onu yani yüzlerce medya kuruluşu aradı. Hiçbirini kabul etmedik. Çünkü bu iş magazinleştirilecek bir iş değildi. Evet. Bunu çok iyi seçmek zorundaydık ve öyle de yaptık. Şimdi şey var, beni işte bazıları şey işte Halil İbrahim reklamın iyisi kötüsü olmaz reklam yaptı dedi. Ben şöyle söylüyorum, inşallah onlar da böyle bir reklam yaşar, hiç sorun değil. İhtiyaç duyuyorum. Var yani, ben şunu söylüyorum, yani bu işin reklamı olur mu? Yani burada bir burada bir insan hakkı ihlali var. Yani bu davayı biz bunun için açtık Futbol Federasyonu'na. Ona gelmeden önce şunu söyleyeceğim, bunu söylemeden edemeyeceğim. Türkiye'de futbol adına yapılan her türlü entrika ve pisliği yapan kişiler... Efendim bu şeye girmeyeceğim, hani işte onun detaylarına girmeyeceğim, onlar tartışılır ama Türkiye'de işte işimize geldiği zaman yargı var, hukuk var. İşimize gelmediği zaman, bize dokunduğu zaman yargıya işte verdiği karar çok manidar, hukukun verdiği karar çok manidar, işte o söylemler çok manidar, bu söylemler çok ünlü büyüğümüz, düşünürümüz var ya Tayyip Bey, hani çok manidar diyor ya. Şimdi onun için şimdi adliyede davaları görülüyor mesela, dışarıda binlerce insan hırsızı, yolsuzluk yapanı, takımların haklarını yiyenleri alkışlıyor. Bu kararlar verildi. Bu kararları ben vermedim. Evet, yapıldı dendi. Şimdi onun için ama insan hakkı ihlali olan, işte bir Ahmet Yıldız öldürülüyor namus cinayetine. Evet. İşte Halil İbrahim Dinçdağ işinden ediliyor. Diri diri öldürülüyor Halil İbrahim Dinçdağ. Belki ölüp toprağa girmiyor ama diri diri öldürülüyor. Bu arada bu duruşmalara kimse gitmiyor. Yani onun için biz efendim çok daha kutuları görürüz. Bu arada Ahmet Yıldız dedin, onu anmakta da fayda evet. var. İstersen Burcu sen şey yap, çünkü kitapta geçiyor. Söyleşiyi biz Ahmet Yıldız'a ithaf ettik. Ahmet'in de yani davası halen sürüyor 5 yıldır. Ne olmuştu, istersen onu da bir hatırlatalım. Ahmet Yıldız eşcinsel olduğu için ailesi tarafından öldürülen bir arkadaşımızdı. Davası hala sürüyor, 5 yıldır hiçbir gelişme yok. Tanık dinlenmişliği yok. Babasının öldürdüğü biliniyor. Yani en azından hani hala bu safhada şey iddia şeklinde. İddia ama bu yani, safhada. Ama hani dinlendiği yok. Hiçbir şey yok. Yani duruşma 5 yıldır sürüyor. Evet. Yani hatta orada bir duruşmasına katılmıştım İstanbul'dayken. Üsküdar'da. Diğer duruşmalarında şehir dışında oldum. Kırmızı bültenle aranmasına karar verildi babasının. Nerede olduğu biliniyor. Ama hala kırmızı bülten çıkartıldı. Hala bulunamadı. Evet, Türkiye'de eşcinsel olmak her alanda bedeli çok ağır. Yani hakikaten futbol gibi bir alanda böyle bir çıkışa, yani bizim bir futbolu memlekette güzel olması için uğraş veren insanlar için de şapka çıkartılacak bir hareket olmuştu. Halil, yani onun için her zaman tebrik ediyoruz ama bu fırsat tekrar tebrik edelim. Sağ ol, teşekkürler. Yayın bitmedi, devam ediyoruz. Ama şimdi araya bir tebrik daha gireyim tamam, dedim. Bu arada kitaptan da gördüğüm taraftarlar da destek veriyor. Şöyle söyleyeyim, hiç unutmuyorum Devrimcem, ona da buradan sevgilerimi, selamlarımı taraftar gönderiyorum. Hakları Derneği Başkanı, aynı zamanda Göztepe Spor'un Yabasta grubunun kurucularından, başkanlarındandı. Bana 2012 mi 2011 mi tam olarak hatırlamıyorum yılında, işte şeyde İzmir'de düzenlenen Roka Festivali'ne davet ettiler. Orada futbol etkinliği düzenlediler, söyleşi düzenlediler. Ve bana şunu söyledi, hocam dedi, biz bu destek için geç kaldığımız için senden özür diliyoruz dedi. Daha erken bu desteği vermemiz gerekiyordu. İşte Türkiye'de ilk olarak 14 takımla başladı. İşte 18 takım destek açıklaması yaptılar ve imzaladılar. Bunun içerisinde Sakarya Tatangalar grubu da var. Ama birisi yokmuş. Şeyden anlıyoruz, söyleşiden de anlıyoruz. Ki senin de taraftarı olduğun ve aslında memlekette başka türlü bir taraftarlığın en fazla adresi olan taraftar grubun. Onlar yokmuş galiba. Yok, evet, o zaten beni şaşırttı. Çarşı grubu yok. Çarşı karşı. Şimdi şey var, şey çok... Yani, haberleri yoktu mu diyelim ama gitmiştir onlar. Ya mutlaka gitmiştir de şey var, hani mesela çok güzel destekler oldu taraf. Mesela yurt dışı, Almanya'dan özellikle Bayern Münih, işte St. Pauli, işte falan. St. Pauli kaçırmaz. Evet. Yani bunların destekleri falan, işte hatta Bayern Münih taraftarları işte statta pankartı açtılar. İşte billboardlara yazdılar falan. Yani çok güzel destekler oldu taraftarlardan. Ama şey var, hani gönül ister ki Türkiye'de büyük taraftar grupları, tabii ki hepsi benim için çok değerli ama hani büyük taraftar gruplarının da bu tür olaylara sahip çıkması, destek vermesi, her türlü haksızlığa, ayrımcılığa karşı çıkmaları gerekiyor. Yani şundan korkmasınlar. Sayın yine ünlü büyüğümüz, düşünürümüz dedi ya, bir taraf olmayan bertaraf olur. Bertaraf olmaktan korkmasınlar. İnsan tarafında olsunlar. Kimse bertaraf olmaz. Yani ama mesela o noktada işte taraftar gruplarının desteği, yani hani büyük şeylerin de diyorsun da, ama onların homofobik olmalarından ötürü de öyle bir destek vermiş olabilirler diye düşünüyorum ben yani. Hani senin söylediğin haklı bir şey. Hani ben o kadar grupların işte içinde vesaire hani nasıl bir yapılanma var işte o çok bilmiyorum, ama sonuç olarak en nihayetinde Türkiye'deki toplum homofobik olması demek bunu grupların bunun dışında olduğu tabii, anlamına tabii, gelmiyor yani. Tabii, o yüzden tabii, hani o, evet, öyle bir durumda söz konusu tabii. Bu çok büyük bir şey tabii, bu desteğin aslında 18 takımı grubunun, yani küçük büyük önemli değil yani burada. Ama o grupların destek vermesi ve imzalaması ve basına sunması tabii ki çok büyük bir, bana göre, gelişme ve büyük bir adım. Yani şimdi bu homofobi meselesi özellikle futboldan bahsedince çok önemli. Sonuçta biz de top oynuyoruz, tribüne gidiyoruz ve yıllardır Türkiye futbol camiasını takip ediyoruz. Sadece Türkiye değil, dünyayı da takip ediyoruz. Sonuçta eşcinsel futbolcular daha çok ön planda oluyor. Avrupa'da hakemler çok nadir olarak duyduk ama futbolcuların yaşadıkları ortada. Baver de kendi yazısında bahsediyordu zaten. Bir taraftan medya burada ama çok ciddi bir yer tutuyor. Yani mesela İngiltere'de de tabloid basının bu konuda neler yaptığı ortada. Yani bir insanın hayatını karartabiliyor. O hadiseyle karşılaştırdığımız zaman aslında Halil İbrahim durumunda sanki... Yani tabii siz de bir taraftan yine basın içinden gelip yani bu süreci başında iyi tuttunuz. Ama yani yine bayağı bir defansif hale gelmiş vaziyette medya, ama sanki böyle bir taraftan yine çıkıp bir şey patlatabilirler mi diye de insan korkmuyor değil. Yani sen yaptığın işlere nasıl bir tepki gördün kendi çevrenden? Yani, dalga da geçiyor hani tırnak içinde çok böyle mavraya dalınca. Ama önce şunu söylemiştim, yani işinden kovulabilirsin. Yok öyle. Yok öyle. Çünkü öyle ama şey ama neden? Neden? Gazetenin sahibi kim? Çalıştığı yani. Gazetenin sahibi kim Allah aşkına? Ha, federasyon başkanı. Kapamaya çalışıyor. Federasyon başkanı. Haberleri yoktu. Şu an sayende oldu. Teşekkür ediyorum. Tamam. Tamam, seni ben işe alacağım. Evet. Şöyle bir şey var. Yani Türkiye'de hani zaten kadının böyle bir aşağılanma durumu, yani homofobiyi de öyle ele almak lazım. Hani hakaret olarak size de sorayım, yani niye kadın üzerinden gidersiniz ki mesela, hani orada bir sıkıntı var da, şimdi hani az önce o söylediğim şey, sonuçta toplumda böyle bir şey varken medyayı da gene ondan ayrı tutmamız mümkün değil yani. Asla. Ama yani tabii ki, ama dil hala medyada çok sorun, özellikle Habertürk çok sorun, yani kadın cinayetlerinde de çok evet, sorunlu evet, bir dil evet. kullanıyor. Transfobik yani ve çok korkunç örnekleri var hakikaten. Yani şöyle bir şey, benim şu ana kadar hani Halil'le yaptığım her haber Milliyet Gazetesi'ne girdi. Evet. Yani hani çünkü sonuçta hani olayı şöyle ele almak lazım zaten. İnsanların da mesela eşcinsel vesaire falan denildiği zaman, onu geçen gün bir yerde de söylemiştim. Hani hemen böyle akıllarına hani sadece cinsellik hani evet. vesaire işte açık saçı kıyafet bilmem, böyle saçma sapan bir algı var yani. Bundan bahsetmiyoruz. Bizim burada bahsettiğimiz şey, bu ülkede nasıl bir Kürt, Ermeni, işte Laz vesaire neyse, yani dilinden dolayı ayrımcılığa insanlar uğruyorsa, aynı şekilde eşcinsel olduğu için de ayrımcılığa uğruyor. O zaman nedir? Bu demek ki konuştuğumuz konu bir insan hakları konusu. Yani Halil'in durumunu vesaire falan filan, bunu böyle ele almak lazım. Algıda böyle bir sorun var. Yani bunu hani işte bunlar da canım nedir yani, alt işte evlenecek de sanki işte çocuğu mu olacak falan gibi. Yani böyle hani işte saçma sapan eşit, yani burada sonuç olarak talep edilen eşitlik değil mi? Yani çok hani aslında insani ve hani en basit şeydir yani eşitlik, ama hani o noktada insanların algısı da sorunlu. Öyle olunca medyanın kullandığı dil de sorunlu, ama işte tabii hepimize çok büyük görev düşüyor yani. Evet. Şey var, hiç unutmuyorum, hetero ortamlarda daha çok işte çevrem olduğu için her yerde var da hani çocuklar şey diyor, beni ilk tanıyanlar hocam diyorlar ya, eşcinseler senin gibiyse bir sorun yok. Diyorum ki Allah aşkına yani, diyorum ki yani ne var yani, nedir yani, siz ne görüyorsunuz? Ama şu var gerçekten, medyanın az önce söylediği gibi, yani medya mesela televizyonları yıllarca bu hangi figürleri bize sundu? İşte Fatih Yürekler, Kuşum Aydınlar, işte Zeki Müren rahmetli, Bülent Ersoy ve trans arkadaşların yaşadıkları sorunları değil de o yaşadıkları sorunlardan sonraki sorunlardan sonraki o feryatlarını hep medya öne çıkardığı için insanlar artık trans bireylerden yani korkmaya başladı. Çekilmiş hani bizi öldürürler, bıçaklarlar falan gibi böyle bir algı vardı toplumda. Ama yavaş yavaş o yıkılmaya başladığına inanıyorum. Çünkü bakın 90'lı yıllarda benim olay olmuş olsaydı ben Trabzon'da linç edilmiştim. Ama 2000 ve özellikle 2005'ten sonra çok şey değişti artık bu ülkede. Ha tabii ki bu bağlamda yine çok zorluklar var ama bunlar tabii ki bir türlü çalışarak bir şeyler yaparak mücadele ederek buralara gelindi. Yani yoksa ben şimdi meclise gidiyorum. Basın açıklaması yapıyoruz, milletvekilleriyle görüşüyorum. Hatta milletvekilleri hocam fotoğraf çekelim, Twitter'da paylaşalım, sana destek verelim diyorlar. Hatta Melda Hanım diyor ki, buradan ona da teşekkür ediyorum, Melda Onur CHP İstanbul Milletvekili. Sağ olsun çok ilgilendi ve ilgileniyor da. Halbrem diyor ya sen benden daha çok tanınıyorsun falan diyor. Yani bu çok önemli, mücadele çok önemli. Bu konuda LGBT hareketini ve bence aslında kökeninde birazcık da o da var. Feminist hareketi hakikaten yani çok önemli onların mücadeleleri. Bu noktaya gelmemizde yani linç psikolojisinden tanınılık, görünürlük noktaya gelmesinde önce feminist hareket başlama şeyi olarak sonradan da LGBT mücadelesini çok ciddi önemseyelim. Ve bir şarkı arası verelim. Eşcinsel Futbol Dünya Kupası. Duymuşsunuzdur. Evet. International Gay and Lesbian Football Association 1997'den beri yapılıyor. 2005 yılında Kopenhag'da düzenlenmiş. Barış seçti yine. Şarkıyı dinleyelim. Belki birkaç kelime notlamış. Özetleriz. Come out and play. Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da. Şeyin kordonu çektim, elimde kaldı. Canlı canlı bunu da söyleyeyim. Erkeklik Offside'e Düşünce kitabını konuşuyoruz. İletişim Yayınlarından çıktı. Burcu Karakaş ve Halil İbrahim Dinçdağ ile beraberiz. Evet, Come Out and Play. Aynı zamanda eşcinsel spor hareketinde sloganı, dışarı gel ve oyna. Hakikaten çık dışarı yani artık ve istediğin şeyi yap, oyna, güzel yansıtıyor. Evet, Hollanda Futbol Federasyonu'nun da 1-2 sene evveldi sanırım bu konuda yaptığı bir projede kullandığı slogan. Bir reklam videosu var. 30 saniye falan sürüyor. İşte maç yapıyorlar kendi aralarında. Bir tanesini işte dolabın içine giydirmişler. Dolap kostümüyle oynuyor vesaire vesaire. Ondan sonra da hayır, bunu yapmana gerek yok. Çık dolaptan. Çık dolaptan diyor ve takım fotoğrafına tekrar katılıyor. Yani bir başka futbol ülkesi. Böyle futbol federasyonu hatta böyle projeler gerçekleştiriyor. Bestesi Henrik Wainwright'a ait olan şarkıyı Anders Orsager seslendirmiş. Tabii konu Danimarka futbolu olunca müziği de onun yapması biraz trajik olmuş ama sen yani İskandinav futboluna olan sevgimizi sunmuş oluyoruz. Danimarka demişken bir şey daha ekleyeyim. İyi denk geldi aslında. Bu da Manchester United'ın yedek kalecilerinden bir tanesi. Andreas Lindegaard 2012-23 Kasım'ında kendi internet blogunda bir yazı yazıyor. Ve artık kendi aramızda futbol dünyasında eşcinsellerin varlığını rahat rahat konuşmamız gerek diyebiliyor. Ve yani benim en vurucu olarak bulduğum cümlelerinden biri. Yani bunu rahatça konuşabilmek için bu cesurca cinsel yönelimini açıklayacak bir kahramana, we need a hero for to that ben diyor. İşte. Evet, Türkiye'de de bunlar, belki evet, adresi belli bu konuda olur. Halil İbrahim Dinçdağ başı çekebilir. Evet, evet. Başı sonradan... Yani başı çektiği ortada da sonradan idol olmaya inşallah tek başına devam etmez. Yani o da yani, ağır bir yük çünkü çok yani hayatı da yaşarken sadece bir mücadelenin esiri olup veya onun gölgesinde yaşamak da yorucu bir düzen. Yani düşünün şey oluyor, bir de hani artık her şeyinize ama her şeyinize dikkat etmek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Sıradan bir hayat kesinlikle her zaman her insanın tercih yani, ettiği bir şeydir. Kesinlikle. Bu arada kitaptan anladığımız, söyleşinizden aile... Burada yani Türkiye'de çok alışık olmadığımız bir tavır gösterip ciddi anlamda yanında duruyor. Yani onlara da saygılarımızı ve sevgilerimizi gönderelim senin vasıtanla. Teşekkürler sağ olun. Yani ailem, yani gerçekten şunu her zaman söylüyorum, eşcinsel bireylere benim gibi aile nasip etsin. Yani gerçekten, çünkü özellikle kız kardeşim ve evin kadınları diyeyim. İşte abimin hanımı, yengem, işte kız kardeşim. Ve annem, 12 Mayıs Anneler Günü'nde kaybettim. 2013'te sağ olun. Zaten ondan sonra şey, yani hani benim için şey, şu anki mücadele hani hayatımızı idame ettirmek için insanlık adına verilen mücadeledir. Yani ben artık annemden sonra özellikle çok şeyin gereksiz olduğunu, yani şöyle gereksiz olduğunu, hani insanları üzmenin, kırmanın, yani annem benim en büyük destekçimdi. Onu kaybetmek beni son derece üzdü ve halen onun şokundayız aile olarak. Ama kız kardeşim müthiş derecede. Geçen yine hiç unutmuyorum, bir mesaj attı. Bir konu konuşuyorduk. Bana şey dedi, işte bana ne demiş, her ne olursa olsun dedi, ben seni çok seviyorum ve senin her zaman yanındayım diye mesaj attı. Yani onun için ailemin, abimin desteği, ailemin, babamın, yani benim ailem şunu bize öğretmiştir. Babam ve annem rahmetli şunu söylemiştir hep. İnsanlara önce insan olarak değer ver. İnsanların ne olduğuna bakmayın. İnsansa, çünkü bir de biliyorsunuz insan suretine bürünüp dolaşan çok çok özür diliyorum yaratıklar var. Ama insan olan herkese sahip çıkın, destek olun. Ailem hep bize bunu öğretti. Ve seçme hakkı verdi bize ailem. Mesela benim babam bana şunu sormuştur. İlkokulu bitirdiğimde önce hani Kur'an kursuna mı gitmek istersin, okula mı? Bu tercihi sundu. Ben de hayır, okula gitmek istiyorum dedim. Ki ailen herkes dindar bir aile. Dindar bir aile. Dindar bir aile. İnanç. Benim ailem dindar bir aile. Dini dar bir aile değil. Evet, söyleşiden de onu görmüştüm. Çünkü dini darlar maalesef bu ülkeyi bu hale getirenlerdir. Evet, ama yani dediğin gibi başta dediğine dönelim. Ailenin buradaki tavrı başta çok, sırasında özellikle oldukça önemli. Yani ailemin desteği olması, her zaman söylüyorum. Belki ben şu anda sizinle burada sohbet ediyor olamazdım. Evet, söyleşide, kitapta gördüğümüz çok kelimeyi de anmak istemediğimiz bir şekilde bayağı bir sıkıntının istenmedik aşamalarına kadar gelmişsin. Kolay değil Hoş evet. askerlikte yaşadıklarında yani her evet. şeye giremiyoruz, her şeyi konuşamıyoruz. Çok kolay değil, özellikle eşcinsel insanların askerlik meselesiyle olan ilişkisi malum. Hoş hepimizin malum da, ama askere gitmemek için o insana çektirilenler rapor için akıllı gibi değil tabii. Yani kitapta bunun detaylarını görebilirsiniz. Burcu, sana bir şey soracağım. Güzel bir soruyla bitirmişsin bir artı bir söylesinde. Bu aslında hepimizi ilgilendiren bir soru. Biz de bir dönemdir tartışıyoruz zaten. Futbol erkek midir? Erkekse neden böyledir? Kime soruyor? İşte herkese soruyor. Herkese. Erkek midir? Yani şu an itibariyle gördüğümüz öyle herhalde, size sormak lazım niyesini. Öyle canım. Ama öyle. Senden dinleyelim. Neden böyledir sorusu bizim asıl merak ettiğimiz ve geçen hafta da tartıştığımız şey. Yani işte orada herhalde siz biraz da, ben şimdi tabii o kadar öyle futbolun içinde hani büyüyen ya da hani işte çok ilgilenen falan bir insan dedim yani, onu öncelikle belirteyim ama tabii ki hani Türkiye'de olan her insan gibi haşır neşir oluyorsun bir şekilde. Yani maruz kalıyorsun. Maruz kalıyorsun, haşır neşir olmuyorsun, maruz kalıyorsun, aynen. Yani herhalde o futbol sahaları da böyle testosteron kokuyor zaten, ama hani böyle bir şekilde erkeklerin gene böyle kendini ispat etme işte çabalarının uzantısı falan gibi görüyorum yani. Öyle bir şey içine giriyorsunuz niyeyse, bilmiyorum. Sizle bizim konuşuyorum. Valla hakem şahit. Bizim nasıl oynadığımızı o görüyor. Yorumu o yapsın. Şunu söyleyeyim yani, hani hep söyleniyor ya, futbol maço bir spordur diye. Ben bunu her yerde de iddia ediyorum. Maçoluk futbolda bir maskedir. Bu maskeyi futbolcular takıyor, sahneye çıkıyor, maçoluklarını sergiliyor, sahneden çıktıktan sonra maçoluk maskesini çıkartıyorlar. Yani burada ne demek istediğimi sizler de, dinleyiciler de anlamıştır. Kadar çıkarıyorlar onu bilememekle beraber. Işte bir kadın olarak yani, bu da önemli tabii bu yorum. Hayır, ekstradan hani yüze bir maske takıp çıkma durumu olabilir ama yani hali hazırda zaten Türkiye'deki erkeklerin sizi de ayrı tutmuyorum, bilmiyorum yani birazcık. Bilmediğin için ayrı tutma, hadi bakalım. Yani yok öyle bir durum söz konusu, ama dediğim gibi hani şey... hani böyle güç, işte erkek dediğin güçlüdür, öyle yumruğunu masaya vurur durumunun tabii futbol sahalarından arındırılmış bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. O açıdan evet, futbol erkek tabii ki, ama niye öyle olması gerekiyor? Yani öyle olması gerekiyor değil de, niye öyle olduğunu da bilemiyorum. O çok tartışmaya açık bir konu. Vallahi aslında tabii şey, kadın futbolunun güçlü olduğu yerler de var. Yani sonuçta bu çocukluktan bizim tartıştığımız programlarda, kadın arkadaşlarla tartıştığımız programda geldiğimiz sonuç birazcık o. Yani güdüleme. Yani kadın kız çocuğu top oynadığı zaman zaten hemen sokaktan çekiliyor. Oynama diyor. Sadece tabii yani, evet. Pardon seni böldüm. Hani böl zaten, sadece konuk olan sensin. Yok estağfurullah. Şey tamamen erkeklere tırnak içinde emanet edilmiş bir alan yani, en azından şey tabii ki de kadınlar da oynuyor vesaire falan filan, ama hani evde böyle elimize alıp işte çerez merez falan yerken böyle işte sahada toplam kaç tane oluyorsunuz siz sahada? 22. Hakemlerle falan beraber 22, vesaire 25. Yani. Hakemlerle. Ha işte. Böyle izlediğimiz bir spor dalı yani. Ya, aslında erkeklere emanet edilmesinden daha bence sıkıntılı olanı erkekliğe emanet i̇şte, tabii, edilmesi. Tabii. Evet. Tabii erkek yani evet, aslında tamam hani yani en başından beri zaten kitapta da hani o erkeklik ofsaytı düşünce değil tabii yani, kadın erkek işte vesaire üçüncü cins bilmem ne hani o cinsiyet şeyleri falan kodları ayrı, ama hani onlarca tabii ki de bir erkeklikle bir evet. sorun var yani. Ya zaten şey değil mi hani, çocuklarımıza hani çocukluktan beri işte oyuncakları bile ayırıyoruz. İşte erkek çocuğu bebekle oynamaz, işte erkek çocuğu silahla arabayla oynar, kız çocuğu bebekle oynar. Ya bu nasıl bir çocuklara böyle bir şey yani, bırak çocuk neyle oynamak istiyorsa onunla oynasın. Toplumsal cinsiyet algısının tamamen evet, toplu evet. herhalde futbolda tezahürünü görüyoruz yani. Bir yakın markaj arası verelim, sonra artık son kelamları alırız. Evet, hakem konuğumuz vardı. Bir hakeme yakın markaj yaptık bu haftada. O da dünyanın ilk bilinen eşcinsel hakemi John Blankenstein. Süper. Biraz onun hakkında, onun hikayesini dinleyeceğiz. Süper. Yakın markaj. Toplumların erkeklere dağıttığı rollerin kendini en görünür biçimde var ettiği alanların başında futbol oyunu gelir. Futbolcu yavaş bir pas atarsa karı gibi vurma. İkili mücadelede bir tanesi canavliyle yere düşüp kıvransın, karı gibi ağlama. Ya da hakem taraftara göre yanlış bir karar versin, adam gibi yönet şu maçı serzenişinin ardından hep bir ağızdan burada dile getiremeyeceğimiz bir argoyla dört hafli hakem sesleri yükselir. Hakemlere yapılan ilk sözlü saldırının eşcinselliğe vurgu yaparak gerçekleşmesinin nedenini araştırmayı sosyologlara bırakırken Hollandalı hakem John Blankenstein'ın cinsel yönelimin hakemliği iyi yapmak için bir kriter olmadığını çok net bir şekilde kanıtladığı bilgisini ekleyelim. 12 Şubat 1949 doğumlu Blankenstein, 22 yaşında bıraktığı futbolculuk kariyerinin ardından hakemlik yaparak yeşil sahalardaki varlığını devam ettirir. 1966'da başlayıp 1996'da tamamladığı 30 yıllık hakemlik kariyerinde 1985 yılında FIFA listesine girmeyi başaran Hollandalı cinsel kimliğini gizlemedi ve profesyonel futbolun ilk eşcinsel hakemi olarak da hafızalara kazındı. 90'larda kariyerinin zirve dönemini yaşayan Blankenstein 92 Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere-Danimarka maçında görev aldı. 1993'te Juventus Borussia Dortmund UEFA Kupası finalinde düdük çaldı. Ancak 1994 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finaline atanmasına karşın o maçı yönetemedi. Barcelona ve Milan arasında oynanacak maça atandığı haberini alan dönemin Milan Başkanı Silvio Berlusconi ve onun oluşturduğu İtalyan lobisi anti-propaganda yapmakta gecikmedi. Hollanda ekolünü benimseyen Barça'nın maçını Hollandalı bir hakemin yönetmesini kabul edemeyiz savunusunu geliştiren İtalyanlar yanına eklemeden de duramadı. Hem de eşcinsel. Hakemliği süresince 506 kez kulüp, 88 kez ulusal maç yöneten Blankenstein, kariyerini 96'da bitirdikten sonra LGBT hakları savunucusu olarak birçok panelde konuşmacı olarak yer aldı. Gerd Dembowski, dünyanın en önemli hakemi John Blankenstein'ın anısına başlıklı yazısında Hollandalı'nın en önemli özelliğini sorulan sorulara soruyla cevap verirdi sıklıkla. Karşısındakine kendini sorgulatmayı amaç edinmişti, sözleriyle aktarıyor. Halil İbrahim Dinç da ve onun davası da bu oyunun paydaşı olan herkesin oturup futbolda eşcinselliğin varlığı adına kendini sorgulaması için en güncel ve en güzel neden ve hala geç değil. Yakın Markaj. Evet, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da Volkan. Emeğine sağlık diyelim. Teşekkürler. Bu yakın markajın hastası olduk. Evet, Volkan'ın hazırladığı yakın markajı dinledik. Blankenstein'a da sevgilerimizi gönderelim. Evet. Selamlarımızı. Halil İbrahim Dinçdağ ve Burcu Karakaş'la beraberiz. Erkeklik Offsite'a Düşünce kitabı vesile oldu. Bir araya geldik. İki radyocuyla. Biri eski açık radyocu. Rahat bir muhabbet çeviriyoruz. Kitap iletişim yayınlarından çıktı. Baver Çıkır da yazarlarından biri. Onu konuk edemedik. Evet, artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. Halil, bir şeyi sormak istiyorum. Şu anda ne yapıyorsun? İşsiz olduğunu uzun bir dönem, onu başta söylemiştik zaten ama seni bizim maçlarda hakem olarak takip ediyoruz. Ama bir taraftan da yazarlık faaliyeti evet, de var. Şöyle söyleyeyim, Nisan ayı, 2013 Nisan ayından itibaren 8 ay boyunca da Radyo Spor'da program hazırlayıp sundum. Hakem Günlüğü diye. Buradan da Saadettin Bey'e teşekkürlerimi iletiyorum desteğinden dolayı. O kadar destek verebileceklerini söylediler. Daha sonra oradaki programlarımız sona erdi. Şu anda zete.com'da Nurcan Akat Hanım'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ama ondan öncesinde Yücel abi bu öncülüğü yapmıştı. İş konusunda, zete'de yazma konusunda, ona da buradan sevgilerim. Yücel? Bizim Yücel abi, Yücel kaptanımız. Göktürk. Yücel Göktürk. 1+1 Express. Evet. O aracı oldu ve ona da çok teşekkür ediyorum. Şu anda zete'de haftada 2 gün köşe yazıyorum sporla ilgili. Ve yeni çıkan gazete, isim versek herhalde sorulmaz. Tabii ki. Karşı gazetesinde de bir anlaşmamız oldu. Onlarla da işte hafta sonları maçların hakem yorumlarını yapıyorum. Ve haftada bir gün, salı günleri de köşe yazacağım. Şimdilik haftada 3 köşe yazısı. Haftada 3 gün maç yönetiyordum. 2 gün Efendilik'te, 1 gün Gazoz Ligi'nde. Ama şimdi Gazoz Ligi'nde de 2 gün yöneteceğim. 4 gün. Bakalım, herhalde biraz yorucu olacak. Çok yorulursam artık ara veririm herhalde. Arada bir ara verebilirsin. Sertliği çok müsamma gösteriyor Halil İbrahim Dinçler. Ne diyorsun sen? Yani dişe diş. Birazcık olması lazım. Ya. Biraz yerde yuvarlanması canım, lazım. Ama bu hafta Efendi Ligi sürpriz bekliyor. Oo. Ne sürprizi var acaba? Evet, sürpriz. Allah peki, Allah. Peki Burcu sen bizim bu alana girmeye hala yani niyetli misin? Devam edecek misin bu tip işlere? Bu alana girmek derken? Futbol. Futbol alanın onda olmasa da homofobiyle gerek olsun, gerek ülkemizde süregelen kadın düşmanlığı olsun. Evet, kadına yönelik şiddet olsun, kadına aşağılama olsun vesaire alanında zaten aktivitelerimiz devam edecek. De bugünden sonra nerede yazacağım ben bilmiyorum. Şimdi şu anda mesela zaten Burcu 2012'de sanırım 2011'de herhalde röportajı yapmıştık. Onu da hatırlamam. Tam işte şey yani o tarihten itibaren artık zaten futbolun içine girdi benimle. Girdi evet çıkışı yani yok artık. Oradan çıkışı evet. Yok artık. Evet çok sağ olun. Ayağınıza ağzınıza sağlık. Libero'ya geldiğiniz için. Evet, evet programın tekrarını dinlemek isteyenler olabilir. Buyur. Blogumuzu hatırlatalım. En azından oradan baksınlar. Libero. 949.blogspot.com. Evet, bu haftalıkta bu kadar Libero'dan Halil İbrahim Dinçdağ ve Burcu Karakaş'la beraberdik. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. İyi pazarlar, teşekkürler. Libero. Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Erten ve İsmail Başöz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.